Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün Anadolu kendi doğa tarihine ne kadar yabancı sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Kıymetli bir konuğum olacak. Ama konuğuma geçmeden önce, ona hoş geldin demeden önce kısa bir giriş yapmak istiyorum her zaman olduğu gibi. Bugün Anadolu'nun kendi doğa tarihine ne kadar yabancı olduğumuzu konuşacağız dedim. Biraz tarihsel bir bakış açısıyla bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Anadolu'daki doğa tarihi üzerine yapılan çalışmaları derleyip günümüzde elimizde ne var, ne kaldı bunu tartışmaya çalışacağız. Anadolu zengin coğrafi yapısıyla ve çeşitliliği yüksek habitatlarıyla eski dünya olarak tanımlanan geniş coğrafyada dikkat çekici bir yer. Bunu biliyoruz. Anadolu'da kısa mesafe içinde hayvan türlerine şöyle bir baktığımızda çok hızlı değiştiklerini de görebiliriz. Farklı organizmalar açısından bunu değerlendirebiliriz. Bitkilerin zaten zenginliği şüphesiz. Ve bazı canlı grupları için de gizli kalmış genetik çeşitlilik desenlerinin var olduğunu biliyoruz yapılan çalışmalardan. Özellikle son yıllarda bunların ivmesi çok arttı ve Anadolu ile ilgili çalışmalar yayınlanmaya başladı bu anlamda. Bu nedenle farklı biyocoğrafi hipotezlerin ve hatta farklı senaryoların test edilmesi için eşsiz bir coğrafya var karşımızda. Bugün geriye baktığımızda Anadolu'nun eski dünyanın en işlek fakat modern doğa bilim teknikleriyle de pek az çalışılmış bir coğrafya olduğunu görüyoruz. Son zamanlarda hani ivmelenmeye başladık ve bunun üzerine konuşacağız. Daha önce Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden Peter Capainola konuğum olmuştu ve doğa tarihi müzeleri üzerine konuşmuştuk. Doğa tarihi üzerine konuşmuştuk. Bugün bu doğa tarihi müzeleri hakkındaki girişimlerden de bu programda bahsedeceğiz. Anadolu ile ilgili girişimlerden ama pek çoğu başarısız olmuş. Ve elimizde ne yazık ki de şu anda donanımlı kurumsallaşmış koleksiyonlarıyla kendini gösteren bir doğa tarihi müzesi yok. Ben şimdi lafı çok uzatmayayım. Bu girişi yaptıktan sonra tüm bunları konuşacağımız konuğuma bir hoş geldin demek istiyorum. Gönenç merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim, siz nasılsınız? Çok sağ olun davet ettiğiniz için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Sen de geldiğin için ben de çok teşekkür ediyorum. Gönenç'i çok kısaca tanıtayım. Hani bir cümleyle tanıtacağım. Gönenç jeoloji mühendisi ve Türkiye'nin doğa tarihiyle uzun yıllardır ilgileniyor. Müzelerle ilgili kıymetli bilgilere sahip. Dolayısıyla ben bugün bu konuyu Gönenç'le konuşmak istedim. Ve yavaş yavaş sorularıma geçeceğim. Gönel, senin için de uygunsa ilk soruyla başlayalım diyorum. Tabii ki. Buyurun. Şimdi sen uzun zamandır soruyla ilgili aslında bilgi birikiminde bu noktada çok iyi bana göre. Dolayısıyla hemen şeyi sormak istiyorum. Anadolu'da ilk doğa tarihi gözlemleri ya da ilk doğa gözlemleri diyeyim, doğa tarihi demeyin. Ne zaman başladı? Nasıl ivmelendi? İvmelendi mi? Durum nedir bu konuda? Aslında çok daha biraz daha da geriye gidersek aslında ilk olarak antik Yunan doğa felsefecilerinin gözlemleri var. Ya bunlar aslında çok böyle geçmişe de gitmez. Ya çok geçmişten başladım ama böyle Anaximander, Thales, böyle Heraklitus gibi kişiler var. Bunların yaptığı atomlar nasıl oluşmuş, doğa astronomi nasıl gelişmiş bununla ilgili böyle öncü gözlemler var. Bundan sonra aslında en böyle temel eserler işte bu Strabon'un eserleri var. Amasyalı Strabon çok önemli bir coğrafyacı ve çok aslında uzun yıllar belki de 15. 16. yüzyıla kadar aslında Anadolu'da ilgili bilgiler aslında Strabon'un eseriyle geliyor. Çok basılmasa da ya yani çok bilinmese de 15. yüzyıl gibi Strabon'un eserleri tekrar yeniden basılı hale geliyor Avrupa'da ve bir anda bir merak uyandırıyor. Bu eserle beraber aslında Avrupalılar yani tekrar Avrupalılar bir merak etmeye başlıyor. Daha doğrusu dünyadaki araştırmacılar bu merakla da aslında daha böyle 17. yüzyıl, 18. yüzyılda böyle doğa bilimi teknikleriyle böyle araştırma yapılabilecek araştırmalar yani teknik araştırmalar daha o dönemlerde yavaş yavaş sarkmaya başlıyor. Tabii burada çeşitli yerde aktörler de var. Bazı eserlerde bile Evliya Çelebi'ye bile aslında yabancı eserlerde atıf verildiğini görüyoruz bu dönemde yapılmış. Bu aslında bu gibi birkaç yayını kullanarak ve özellikle Strabon'un yayını kullanarak insanlar buralara gelmeye başlıyor ve materyal toplamaya, gözlem yapmaya işte biyocoğrafyadır, jeolojidir, işte manyetiktir, botaniktir bunlarla ilgili çeşitli gözlemler yapıyorlar. Aslında böyle geniş bir alan var ama özellikle yani 17. yüzyıla kadar çok aslında böyle spesifik gözlemler yok. Hep böyle bir bilinmeyen uzakta bir yer olarak duruyor. Anlıyorum. Peki Anadolu doğal yaşam anlamında keşfedilirken özellikle hani bir müzemiz yok şu anda. Yani bir çeşitli müzelerimiz var ama kurumsallaşmış bir ülkemizin doğa tarihi müzesi yok. Bunu söylerken ben çok üzülüyorum ama bu tür keşifler yapılırken geçmişte coğrafyadan bir sürü örnek toplanıyor eminim ve bu keşfe toplanan örnekler o dönemlerde nasıl saklanıyordu ya da bunlar ne durumdaydı? Aslında saklama koşulları genel olarak yani özellikle botanik için işte kurutma, presleme ve uygun belki koşullarda saklama konusunda botanik örnekleri nispeten hani bugünküne biraz yakın koşullarda saklanıyordu. Özellikle belki 17. 18. yüzyıldan sonra. Ama tabii uzun dönem böyle saklamadır. Özellikle tahnit örnekler konusunda, zoolojik örnekler konusunda çok böyle günümüzdeki kadar gelişmiş teknikler de yoktu. Belki doğa tarihi müzelerine gidenler biliyordur. Bazı işte zoolojik örnekler vardır. Kaymış hani böyle yüzü gözü iyi ya da kürkü bozulmuş. Yani bunlarla ilgili daha gelişmiş teknikler yoktu. O yüzden aslında bu gibi koleksiyonlardan günümüze daha çok kalanlar işte mineral, fosil gibi daha böyle bozulması zor olan doğal koşullarda da duran örnekler var. Bunları saklama konusunda gelişmiş teknikler aslında yoktu ama bunlar yavaş yavaş oluşturuyordu. Yani doğa tarihi üzerinde de doğa 17. 18. yüzyıldaki ismiyle bu nadire kabinelerinde örnekler nispeten böyle korunaklı dolaplarda saklanıyordu. Bazıları için özel artık teknikler gelişmeye başlamıştı. İşte formaldehitte saklama gibi alkolde. Bunlar yavaş yavaş gelişiyordu ama o dönemden özellikle Anadolu'dan bu döneme kalmış olan şeyler aslında sadece kaya, mineral ve fosil örnekleri genelde dayanabiliyor. Büyük bir kısmı aslında bozulmuştu. Ama Anadolu'dan bile kalan hala örnekler var. 200 yıl önce toplanmış, 300 yıl önce dünyanın farklı doğa tarihi müzelerinde. Bunları bulmak mümkün. Kendi coğrafyamızda bunları göremiyoruz. Evet, farklı doğa tarihi müzelerinde ben de bir iki katkı yapmaya çalışacağım. Kuşlarla çalıştığım için özellikle kuş örneklerinin toplanıp hani dünyanın hangi müzelerinde nasıl görüyoruz ama ilerleyen sorularda bunu söylemeye çalışayım. Şimdi belli bir akış oluşturmaya çalışmıştım ben de. Avrupa'da keşif çağı olarak isimlendirilen bir dönem var ve bu dönemde Humboldt'un doğa gözlemlerine katkısı anladığım kadarıyla çok önemli. Bitkilerle ilgileniyor kendisi. Bu anlamda doğa gözlemcilerine katkısı ne oldu Humboldt'un? Belki biraz öncelikle Humboldt'tan bahsetmek gerekebilir ama. Evet, aslında bu yani doğa tarihi müzelerinin ya ve de yani doğa bilimlerinin kurumsallaşmasını ve gelişmesini sağlayan aslında en önemli figürlerden biri Humboldt. Yani 19. yüzyılın başında aslında bu doğa bilimlerinin ışığını ya da ateşini yakıyor diyebiliriz. Çok ünlü ve aslında şey naturalist Almanya'dan yola çıkarak aslında dünyayı keşfetmek istiyor. Ciddi bir merakı var. Bununla beraber ilk önce Mısır'a gitmeye çalışıyor ama oraya gidemiyor. Sonra İspanya'ya gidiyor. Onun üstünden de oradaki krallıkla beraber Güney Amerika'yı keşfetmesi öneriliyor ve Güney Amerika seyahatine çıkıyor. Bu da aslında onun en böyle alameti farikası gibi. Orada dünyayı belki de değiştirecek. Yani total böyle gözlemler yapıyor. Öncelikle buranın coğrafi koşullarını ortaya koyuyor. İklimi, deniz akıntılarını ve meteorolojik zonlarını ortaya koyuyor. Bunun dışında aslında manyetizma, jeofizikle ilgili aslında çok değişik çalışmaları var. İşte manyetik kutbun hareket ettiğini, ekvatora doğru zayıfladığını ortaya çıkarıyor. Ve en önemli yaptığı şey aslında biyocoğrafya hani ve iklim zonlarını ortaya koymak. Bunu total bir dünya ölçeğinde modelleyerek aslında bunu görselleştiriyor ve bu görselleştirme herkes de bir anda kafasında büyük bir ışık yakıyor. Yani dünyanın tek bir aslında yer sistemi olduğunu, bütün hani biyoloji, işte jeoloji ve coğrafya, iklim parametrenin birbirini kontrol ettiğini aslında Humboldt'un illüstrasyonları, kitaplarıyla insanlar anlamaya başlıyor ve bu ciddi bir merak ve böyle aslında şey yaratıyor, heyecan yaratıyor. Evet. Aynı zamanda 60 bine yakın örnek topluyor Humboldt, yani Güney Amerika seyahatinden ve bunların aslında binlercesi yeni türler. Bunları Avrupa'ya gönderiyor, bunlar tanımlanıyor, müzelere yerleştiriliyor. Aynı zamanda da uzun yıllar Paris'te dersler veriyor. İşte biyocoğrafyanın ve bunların korelasyonunun nasıl olduğunu, iklim kuşaklarının ya da dağ sıralarında bitkilerin nasıl kaybolup tekrar ortaya çıktığını ve bununla ilgili çok fazla değişik çalışma ve kitap yapıyor ve bu doğa bilimlerini aslında inanılmaz popüler hale getiriyor. Ve aslında onun bu popülerliği de beraber de dünyada farklı yerlerde bilinmeyen yerleri keşfetmek için aslında büyük bir arzu ortaya çıkıyor. Bunlardan da aslında en önemlilerinden biri de Anadolu. Anadolu çünkü o dönemde bile hala 1850'lere kadar hala böyle bakir bir yer. Yani çeşitli bilgiler var seyyahlardan gelen, o dönemdeki araştırmacılardan gelen. Ama hala modern bu tekniklerde, yani 19. yüzyılın başında çıkan Humboldt'la beraber modern tekniklerde araştırma hala yapılmamış ve bununla ilgili ciddi bir aslında açlık başlıyor. Ve insanlar ya böyle yavaş yavaş gelebilenler artık Türkiye'yi keşfetmeye ve yani Türkiye'nin bu dünya ve Anadolu'nun aslında dünyadaki doğa tarihi ya da doğa bilimleri alanında neler barındırdığını bulmak için böyle bir aslında farklı bir yarış başlıyor Peki diye ya, özetleyebilirim. anlıyorum. Bu keşif çağında Anadolu'ya çok fazla gözlemci geldi mi? Evet, aslında çok fazla gözlemci geliyor. Özellikle botanik alanında çok fazla gözlemci var. Böyle seyahatler yaparak uzun seferler gerçekleştiriyorlar. Bununla beraber aslında şeyler de karışık yani bu aslında polimat ya da naturalist olduğu için herkes farklı alanlara da ilgi duyuyorlar. İşte genelde gelişler böyle arkeolojik merakla da oluyor. Yani mitolojik efsanelerde olan şeyler cidden Anadolu'da olmuş ama bu nasıl olmuş, nerede olmuş? Bu modern doğa teknikleriyle bunları bulabilir miyiz, nerede görebiliriz diye bir aslında merak var. Ateşleyen şeylerden biri de bu. Ya çünkü dini mitolojik şeylerde bilim hala tam ayrılmış değil. Hala ikisi birbirini besleyen iki faktör. İşte Evet. atıyorum İstanbul Boğazı'nın nasıl açıldığı, işte Olimpos Dağı'nın nasıl oluştuğu, işte burada hangi bitkiler var, işte Efes Harabeleri'ne gidiyorlar ama insanlar gidip mesela bitki ya da mineral topluyorlar. Hani ikisini birden görüyor insanlar. Böyle bir ciddi bir merak var. O yüzden çok fazla değişik alanda insan geliyor. Yani hem araştırmacı olarak sayı olarak hem de gelip burada Osmanlı'nın altında çalışan kendi tekil araştırmacı olarak çok fazla insan geliyor. Peki, bu noktada ben bir isimden bahsetmek istiyorum. Çiyaçov. Biraz Çiyaçov'tan bahsedebilir miyiz? Zannediyorum Türkiye'deki doğa tarihinin resmedilmesi, görselleştirilmesi ya da ortaya konması için önemli figürlerden bir tanesi kendisi. Evet, aslında Çiyaçov da bu işte 19. yüzyılın ilk yarısında olan bu akının aslında en böyle pik yaptığı noktalardan birinde 1845 yılında aslında Türkiye'ye geliyor. Aslında Çiyaçov bir Rus soylusu ve Rusya'da ve Fransa'da böyle eğitim gördükten sonra Altay Dağları'na giderek Altay Dağları'nı keşfediyor. Ve bunları haritalıyor. Bunun duraran doğa tarihini, işte biyo coğrafyasını, madenlerini ortaya koyuyor. Fakat o sırada Türkiye cidden hala bilinmez bir yer. İşte Napolyon Mısır seferini yapmış. Artık Mısır'la ilgili çok fazla bilgi akıyor. Ama Türkiye, İran bu bölgeler böyle. Bu bölgelerle ilgili ciddi bir boşluk var ve bunu aslında insanlar merak ediyor ve doldurmak istiyorlar. Çiyaçov'da tam bir aslında Humboldt aslında sevdalısı diyelim. Aslında kitaplarının birinde de aslında Humboldt'tan nasıl esinlendiğini anlatıyor. Yani yaptığı işin ona, yaptığı çalışmanın ona layık olmasını temenni ediyor. Böyle kitapların ön sözleri var. Aslında İstanbul'a bir ateşe olarak geliyor. Rus ateşesi olarak. Ama tabii ki esas hani merakı doğa bilimlerini, Anadolu'nun doğa tarihini ortaya çıkarmak. Bununla ilgili de aslında çok böyle 11 bin kilometre kareye yakın bir alanı böyle yürüyerek böyle yaklaşık 11 yıl dolaşarak Türkiye'nin her yerinde biyoloji, jeoloji, coğrafya, işte hidrodinamik, iklim parametreleri hakkında bilgi toplayarak bunları kitaplaştırıyor. Bir 10 yıl kadar Türkiye'de çalışıyor. 10 yılda oturup bunları yazıyor. Böyle 8 ciltlik bir 5000 sayfadan oluşan bir serisi var, Asya Minor diye. Ve bu Asya Minor'da işte klimatoloji, zooloji, Anadolu bitkileri, Anadolu paleontolojisi, jeolojisi ve Boğaziçi ve İstanbul'da yani zaten tekil olarak sadece İstanbul'u anlatan kitapları var. Hatta bu kitap yakın zamanda İş Bankası yayınlarından bir daha basıldı. Boğaziçi ve İstanbul ismiyle. O zaman yani Çağçoğlu'nun özelliği şu, o zamana kadar bu kadar sistematik ve geniş kapsamlı hiçbir aslında çalışma yok. Anadolu'nun bütün doğa tarihini ele alan. Ve aslında Çiyaçov'un bu çalışması bir aslında temel oluşturuyor. Yani Türkiye'de gelip çalışacak olan ya hangi alandaysa doğa bilimleriyle ilgili mutlaka bunu bir kaynak olarak kullanıyorlar. Bu yayınların da özelliği şu, aynı zamanda Anadolu'yu popüler hale getiriyor. Yani Anadolu'da böyle şeyler var. Çok ilginç şeyler görüyoruz ve bunun bir temeli var. Bu temelin üstüne ne inşa edebiliriz? Bunun üzerine işte botanik çalışanlar botanikle ilgili şeyler yapmaya başlıyorlar. Bunun temel alarak üstünde ne bileyim jeoloji çalışan yine bunu temel alarak 1900 neredeyse 30'lara kadar bunlar kaynak kitap olmuş aslında. Yani Fransızca yayınlar bunlar ve bunların hepsi kullanılmış uzun süre ve hala hatta bazıları hala kullanılmaya uygun. Yani bazı yayınları hala oturup açıp bakıp bir şeyler öğrenebiliyorsunuz yani. Bu bakımdan çok önemli bir kişi ama çok az da bilinen bir kişi. Ya bu kişinin topladığı örnekler işte Paris Doğa Tarihi Müzesi'nde, atıyorum Avusturya Doğa Tarihi Müzesi'nde, dünyanın farklı yerlerinde ve yani hala kurumsallaşmış yerlerde kendilerini koruyorlar ve buradan topladığı örnekler işte bitkileri tayin ettiriyor, fosilleri tayin ettiriyor ve bunların isimlerini de kendisine atfedilmiş. Ya birçok böyle şeyi var. Bulduğu yeni bitki, fosil, mineral, yani çok aslında önemli bir kişi. Humboldt kadar önemli bir kişi bence Türkiye doğa tarihinde ama çok az adı geçiyor. O da biraz üzücü tabii. Neyse, bu programla birazcık kendisini de tanıtmış olduk dinleyicilerimize. Evet. Önemsiyorum. Tarihi anlamak bu anlamda çok önemli. Çünkü gelecekte yapılan çalışmalar için ışık tutuyor tarihsel bilgiler. Ben tabii şeyi de söylemek istiyorum. Bildiğim kadarıyla senin yazından da esinlenerek onu söyleyeceğim. Şubat ayındaki Atlas dergisini bu anlamda öneriyorum ben. Benim de katkı vermeye çalıştığım kısa bir yazı var ama doğa tarihiyle alakalı. Orada da bahsediyorsun, Chekhov'un eserinde Humboldt'ta zannediyorum bir ön söz yazıyor. Bir giriş yazıyor. Yok, o ön sözde Humboldt'a ithaf ediyor şeyini. Pardon, tamam. Humboldt'a ithaf ediyor, tamam. Dolayısıyla Humboldt'tan etkilenen birisi, zaten söyledin onu da. Evet. Anadolu topraklarında ilk doğa tarihi müzesinin kurulması 1870'li yıllarda oluyor. Bu önemli bir başlangıç gibi görünüyor. Burada önemli bir isim var. Bu isimden bahsederek bu ilk müze girişiminden konuşabilir miyiz biraz? Tabii ki. Burada da aslında yine Chekhov'un çağdaşı olan, yani dönemdeşi olan biri var. Aynı benzer yıllarda yaşamış biri. Bu Abdullah Bey isminde, Türkiye'de işte Macarlı Miralay Abdullah Bey ya da aslında doğum ismi de Karls Eduard Hammerschmidt olan bir araştırmacı var. İşte Abdullah Bey aslında bir tıp doktoru ve Avusturyalı. Avusturya'da, Viyana'da bir ayaklanmaya katılıyor 1848'de ve Avusturya'dan kaçmak zorunda kalıp Osmanlı'ya sığınıyor. Burada da uzun yıllar doktorluk yapıyor ve 1860'lar civarında Mektebi Tıbbiye Şahane var. İlk İmparatorluk Tıp Okulu aslında İstanbul'daki. Ve buraya doktor olarak geliyor. Aslında çok önemli bir entomolog. Avusturya'dayken çok iyi bir entomoloji uzmanı ve yazdığı yayınlar, çıkardığı dergiler var. Aslında böcek bilimci. Türkiye'de böcek bilimleriyle ilgili yaptığı şeyler daha sınırlı ama burada daha çok jeolojiyle ilgilenmeye başlıyor ve özellikle İstanbul'un jeolojisi hakkında böyle çok detaylı çalışmalar yapıyor. Yarımurgaz Mağarası'nı ilk defa keşfedenlerden. Buraya girip gözlemlerini yapıyor ve yazıyor. İstanbul'un yaşlı faunasını ortaya çıkarıyor. İşte Devoniyen yaşlı fosiller var. 1.300.000-1.400.000 yıllık fosiller var. Bunları ortaya çıkarıyor. Bunlarla ilgili makaleler yazıyor. Ve yaptığı aslında en önemli şey, daha önce aslında 1830'larda kurulmaya çalışılan bir müze var. Daha sonra bu yangında yok oluyor. Yine Mektebi Tıp Yaşanı'nda. Bu müzeden çok bir şey kalmıyor ama bu müze bir şekilde orada bir eğitim için kurulmuş bir doğa tarihi müzeci var eskiden. Onu kurumsal hale getirerek ilk defa bir doğa tarihi müzesi halinde dünyaya sunuyor. Bunu yaptığı çalışma aslında çok önemli. Çünkü ilk defa böyle içinde ne olduğu belli olan ve bununla ilgili makaleler yazıyor. Yani müzeden hangi materyallerin olduğu, işte kaç örnek var, jeolojik, biyolojik kitaplar, örnekler, bunları kimden aldığı, kimde neyi değiştirmiş ettiğini falan anlatan yayınlar ortaya çıkarıyor ve 1870'te Osmanlı İmparatorluğu'nda İstanbul'da böyle dört başı mamuri bir doğa tarihi müzesi var. Hatta o kadar çok örnek topluyor ki bunları Paris ve Viyana'ya gönderiyor. Yani ikili örneklerin ikizlerini bugün oralarda bulmak mümkün. Ve çeşitli fuarlara katılıyor. Anadolu'nun doğa tarihini anlatan fuarlar var. Abdullah Bey burada topladığı örnekleri gidip oralarda sergiliyor ve insanların ilgisini çekiyor. Yani fosillerini tayin ettiriyor, fosil takas ediyor, kitap alıyor, kitap veriyor. Bayağı ciddi bir orada kurum kuruyor yani. İsmi de var hatta işte Museum Histoire Naturelle de Constantinople ismi müzenin. Ve yani İstanbul'da bugün olmayan ölçekte bir doğa tarihi müzesine kurumsal bir müzeyi kendi başına girişimleriyle oluşturuyor. İlk defa hani bu coğrafyada bir doğa tarihi müzesine o dönemde bahsedebiliyoruz. Peki bu dönemden sonra Anadolu'da başka müze girişimleri oluyor mu? Aslında bu dönemden sonra başka girişimler oluyor. Çok üzücü bir şekilde Abdullah Bey aslında 1873 ya da 74 yılında böyle ani bir kalp kriziyle vefat ediyor. Gidince de müze koleksiyonu biraz muğlaklaşmaya başlıyor. Darülfünun'a devrediliyor. Oradan İstanbul Üniversitesi'ne geçiyor ama orada da bir vefa yangınında 1918'de hepsinin yok olduğu, büyük bir kısmının yok olduğu söyleniyor. Bununla beraber aslında türdeş, yani özellikle 1890'larda farklı kurumların farklı müzeleri ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlardan önemli işte Robert Polis'in aslında çok düzgün, önemli bir koleksiyonu var ama onun da akıbeti maalesef belirsiz. Saint-Benoît, işte Saint-Joseph gibi okullarda özellikle Saint-Joseph'in harika bir koleksiyonu var. Yine 1900'lerde oluşmaya başlamış. Darüşşafaka'nın bir doğa tarihi minik bir koleksiyonu var. Yakın zamanda o ortaya çıktı. Özellikle Anadolu'da da ilginç olanları var. İşte Merzifon'da çok ilginç bir koleksiyon var. Antep'te bir koleksiyon kurulmuş. Hatta Antep'teki koleksiyonun ismi bir kadın araştırmacıdan geliyor. Yani dünyada ismi bir kadın araştırmacı olan bir doğa tarihi koleksiyonu kurulmuş yani Antep'te 1800'lerde. Mary Dickinson Natural History Museum diye bir ufak alan kurmuşlar. Orada Antep'teki Amerikan okulunda. Böyle farklı farklı yerlerde minik minik böyle aslında müze kurma girişimleri var. Bazıları daha kurumsal, büyük, bazıları daha eğitim amaçlı. Ama o dönemde özellikle daha çok eğitime yönelik ama ulusal bir müze olmayı da hedefleyen çok farklı farklı böyle şehirlerde minik minik koleksiyonlar var. Ama maalesef işte günümüze ulaşanları çok az ya da onlardan minik minik parçalar kalıyor ve hala işte kurumsal bir müzemiz ve dünyadaki diğer indekslerde, ulusal müzelerde böyle kardeş olabilecek bir müzemiz halen yok maalesef. Ya bu çok üzücü. Bu bilgi gerçekten çok üzücü. Ben de bu noktada bir kısa katkı yapmak istiyorum. Atatürk'ün bu üniversite devriminden sonra Almanya'dan ülkemize gelen yabancı araştırmacılar zannediyorum bu alanda da bir takım ivmeler katmaya çalışıyor ülkeye. Yine 1900 zannediyorum 50'li 60'lı yıllarda Hans Kümmerlöwe isminde bir ornitolog Almanya'dan Türkiye'ye geliyor. Sen de duymuşsundur belki bu ismi. Evet, ha. Karış karış dolaşıyor ve çok da güzel örnekler topluyor. Yani bugün gidemeyeceğimiz noktalardan bile Güneydoğu Anadolu'da çok güzel kuş örnekleri topluyor. Bir seri oluşturuyor. İstanbul Üniversitesi içerisinde bir koleksiyon kuruyor kuş anlamında. Ama ne yazık ki biz ülke olarak zannediyorum eldekilerin kıymetini de çok bilemiyoruz. Bu isimleri Türkiye'de tutamıyoruz ve Hans Kümmerlöwe Almanya'dan bir teklif alıyor. Bonn Alexander König Zooloji Müzesi'nden bir teklif alıyor ve oradaki kürsüye transfer oluyor buradan. Gitmeyi kabul ediyor ve giderken de tüm koleksiyonu alıyor götürüyor. Bugün ben hani doktora tezim dolayısıyla ve farklı çalışmalar dolayısıyla Almanya'da Bonn'u ziyaret etmek zorunda kalıyorum. Türkiye söz konusu olduğunda bu tür sistematik çalışmalar kuşlarla ilgili söz konusu olduğunda ve gittiğim zaman gerçekten önemli bir seri var orada. Hani sergilenen kısmın arkasındaki koleksiyona baktığım zaman Türkiye'den gelen işte Hakkari'den, Mardin'den, Bitlis'ten, Güneydoğu Anadolu'dan gelen çok önemli kuş örnekleri var. Hala korunuyorlar. Ha, Türkiye'de kalsa ne olurdu onu bilemiyorum. Elde bir koleksiyon yokken, korunan bir yer yokken onlar belki heba olur giderdi. Bir şey de diyemeyeceğim. Orada olması belki daha mı iyi? Ama kalkıp oraya gidiyoruz. Böyle de bir bilgiyi ben de bu arada söylemiş olayım. Son olarak Gönen şeyi sormak istiyorum. Yani Anadolu kendi doğa tarihine yabancı diyebileceğim bir coğrafya esasında. Bu anlamda işte eldekileri çok tutamıyoruz ve bir koleksiyonda kurgulayamamışız. Küçük küçük müzelerimiz var ama bundan sonrası için ne yapmalıyız? Bu konuda ne söylersin hani son olarak? Çok zor bir soru aslında. Herkes bu konuda bir şey, ya çok fazla bu konuda çalışmış hocalarımız var derdi ve çok girişimlerde bulunmuş ama hep bir yerde böyle duvara toslamış ya da yarım kalmış. Ya bu konuda kültürel anlamda belki yani ısrarcı olmalıyız. Yani bu kültür ve tabiat varlıkları konusunda böyle politikalar geliştiren ya da bu konuda böyle fikir sahibi olan insanlar belki de bu konuda ısrarcı olmalı ve buna belki biraz artık gündemleri bu olmalı. Çünkü yani Anadolu'nun doğa tarihini anlamadığımızdan Anadolu doğasını da aslında koruyamıyoruz. Evet. Yani derin zamanda bütün bunlar nasıl oluşmuş, nasıl bu hale gelmiş? Anadolu biyocoğrafyası, işte madenleri, doğal kaynakları, bunlar hani milyonlarca yıllık evrimin ya da değişimin ya da jeolojik evrimin ya da biyolojik evrimin sonucunda oluşan şeyler ama bunların nasıl oluştuğunu anlayamadığımız için aslında değer de vermiyoruz. Bunu kurumsal bir çatı altına getirmek en önemli aslında problemlerden biri olmalı. Belki de doğa bilimiyle de ilgilenenler, belki burada biraz kendimizi de eleştirmemiz lazım. Oturup belki bütün belki de en önemli birinci gündem maddemizi bu haline getirmemiz gerekiyor. Yani belki de yani akademik kariyerler, çalışmalardan ziyade bir yerde yani işi biraz bırakıp belki de buna kafayı yorup böyle bir şekilde bunu zorlayıp belki de bunu kurmak gerekiyor. Çünkü bunun faydası belki de yani yapılacak makalelerden ya da çalışmalardan kat be kat böyle faydalı olabilir ülke için. Yok, kesinlikle. Yani. Çünkü çok yabancıyız. Elde örneklerimiz olsaydı böyle bir seri koleksiyonlarımız, yani birkaç seri koleksiyonlarımız olsaydı farklı organizmalara ait. Zannediyorum biyoçeşitlilik krizi çağında, bu yok oluş çağında Anadolu coğrafyasını çok daha iyi tanıyabilirdik ve bunu çok daha önceden yapabilirdik. O yüzden bu treni böyle belli ölçüde kaçırmış durumdayız ama bundan sonrası için zannediyorum uluslararası işbirlikleriyle de kurgulayacağımız bir kurumsal müze, belki koleksiyonlarımızın da olduğu farklı yerlerdeki Türkiye koleksiyonlarının en azından burada toplanabileceği bir müze kurma şansımız belki olabilir. Bir şey diyemiyorum ama kolay şeyler değil. Söylemesi kolay ama yapması zor galiba, özellikle bu çağda. Evet. Yönenç, ben çok teşekkür ediyorum. Programa geldik sayılır. Çok az bir zamanımız kaldı. Güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Geldin, kırmadın beni. Bu arada atlattım. Rica ederim. Bu Şubat ayı sayısı bu anlamda arşivlik bir sayı olmuş. Böyle bilgileri hani bulabilmek çok zor. Kaleme aldığın yazı için de çok tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkir ederim. Çok sağ olun davetiniz için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bugün konuğum Gönenç Göçmengil'di. Kendisi jeoloji mühendisi. Bir kez daha tekrarlıyorum ve uzun yıllardır da doğa tarihiyle ilgileniyor. Anadolu ile ilgili çok önemli bilgilere sahip. Bunları derlemeye çalıştık benim kısa sorularımla. Kendisine çok teşekkür ediyorum ve sizlere de iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki günlerde tekrardan antroposen sohbetlerde biyoçeşitlilik ve iklim kriziyle ilgili sohbetlerle beraber olacağız. Hoşçakalın, iyi akşamlar.